sawunja dolo tolie mbange mona kemi na genyo malebuwe na zele bonde otando onde na mana panisa nenamo tobiya na nama kusawunja dolo nalie mbange mona nom nom na genyo malebuwe na tante ponda miese otando iso na muna Ve io to sin sala nyono apanende mamuni mamoi na nombwe papa alangwe dibaye Na tonte ponda miese o tona iso na muna Ve io to sin sala nyono apanende mamuni mamoi na nombwe kwele alangwe dibaye Yoma yoma lambo na pondino ne mukonange ya Asuma modina la muta mama na boti se mola madam poto le mo ina mama mango mama na boti abusa na kimpe akima na mama na dompe adoma umate mo mine wasika mudo mine papa langwe dibai na mole mo mese na liye na mona mone nusuka na nusele na kontane tonika Demo sabanga na mbana yesi yamena wala ni mungu kunyamena Alingine pena ne mapena taka na lunga Sema petita fia Mene kima jete na lesi songo Na poita umana wala nani yala mayonuwe Sema petita fia Mene kima jete na lesi songo Umatela jano na wala nani yala mageto mie Na poita umana wala nani yala mayonyue Sama pesita fia Meme ki majete na lesi songo Umate na jano na wala nani yala maketo mie Mamona timi bonde na sapala Na poita umana wala nani yala mayotake Ulona muna muto Onde iwo disembala yokoi Umate na jano na wala nani yala maketo Come menet.